ba ang mga pangako mo? Ang sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo. Hanggang wakas di maglalaho, pangako mo'y di magbabago. Naalala mo pa ba, mahal ko? Kapag ako'y nag-iisa, aking nadarama kalungkutan sa buhay ko. Nais ko'y magkasama ka hanggang sa panaginip ko. Ikaw ang aking nakikita, hinding-hindi magagawa limutin ka. Awit ko pakinggan at laging tatandaan, mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Sinta